Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед другі. Рагвалод і Рагнеда. Як вы думаеце, колькі гадоў нашаму старажытнаму Полацку? Лічыцца, што гісторыя гарадоў распачынаецца тады, калі пра горад упершыню паведамляе летапіс. Летапіс – гэта кніга, у якую адукаваныя людзі запісвалі даўней галоўныя падзеі. Калі пачалася вайна, калі здарыўся вялікі пажар, калі быў добры ураджай альбо недарод. Такіх людзей называлі летапісцамі. Не думайце, быццам яны напісалі толькі пра тое, што адбывалася летняй парою. Словам «лета» называлі тады цэлы год. Дзякуючы летапісцам мы ведаем, што Полацак у 862 годзе ўжо быў пабудаваны. Значыцца, яму больш за 1150 гадоў. А вучоныя археолагі, зрабіўшы Полацку раскопкі, высветлілі, што ў сапраўднасці ён значна старажытнейшы. Людзі тут жылі яшчэ тады, калі не было летапісаў. Сваім узростам з Полацкам можа параўнацца хіба што Смаленск і Кіеў. Полацак такі старажытны, што яго называюць бацькам беларускіх гарадоў. А зараз, калі ласка, уявіце, што на чароўнай машыне часу мы з вамі перанесліся на 1000 гадоў назад. На месцы сённяшняга Полацка з ягонымі шматпавярховымі будынкамі мы ўбачым на беразе палаты зусім невялікі параўнальна сучасным горад. Ён абнесены драўлянымі сценамі, абкружаны земляным валам і глыбокім ровам. Але гэта нам тагачасны Полацак здаецца невялікім, а жыло ў ім тады некалькі тысяч чалавек, і ён лічыўся адным з найбуйнейшых гарадоў на славянскіх землях. Простыя людзі сяліліся вакол гарадскіх умацаванняў, а за моцнымі сценамі жыў князь са сваімі ваярамі-дружыннікамі. Полацкія дружыны хадзілі ў ваенныя паходы вельмі далёка, ажна на Царгорад. Так у той час называўся Канстанцінополь, які цяпер знаходзіцца ў Турцыі. З летапісаў вядома, што пасля ўдалых паходаў Царгорад плаціў палачанам даніну. Сілу Полацка так паважалі, што аднаму замежнаму падарожніку са Скандынавіі нават здалося, быццам сцены ў горада не драўляныя, а каменныя. Найстаражытнейшы беларускі горад хацеў жыць вольна і незалежна. Ён стаяў на рацэ Дзвіне, па якой на караблях плылі з Чорнага мора ў балтыйскія купцы. Яны вялі ў горадзе гандаль рознымі таварамі. Гэта дапамагала Полацку хутка багацець і рабіцца яшчэ мацнейшым. Нездарма тады казалі, што дно ў нашай Дзвіны залатое, а берагі срэбныя. За 1000 гадоў да нас у Полацку уладарыў князь Рагвалод. Ягонае імя некаторыя вучоныя тлумачаць як валадар рога. Відаць, бацькі назвалі яго так, марачы, каб сын быў храбрым ваяром і спрытным паляўнічым. У тыя часы сігналы на бітву і на паляванне падавалі з рога. Уладу князя Рагвалода прызналі навакольныя землі крывічоў. Гэта значыць, што тады, больш за 10 стагоддзяў таму, утварылася першая беларуская дзяржава – Полацкае княства. З падуладных земляў у сталіцу ішла даніна – мяса і збожжа, мёд і воск, футры звяроў. Калі пагражалі напасці ворагі, у Полацак адусюль збіраліся ваяры. Апрача Полацкага княства існавалі таксама Кіевскае і Новгарадскае. У Кіеве кіраваў князь Ярополк, а ў Новгарадзе – Уладзімір. Абодва яны імкнуліся сябраваць з моцным Полацкам, а таму кожны хацеў, каб ягонай жонкою абавязкова стала дачка полацкага князя, прыгажуня і разумніца Рагнеда. Над палатой магло шумець вяселле з хмельным мёдам і заморскім віном, з песнямі гусляровы, клятвамі на ўзаемную вернасць. Але атрымалася іначай. І тое вяселле людзі назвалі крывавым. На пачатку ў Полацак прыехалі сваты з Кіева. Рагвалод паразважаў і вырашыў, што выгадней будзе парадніцца з кіеўскім князем Ярополкам. Рагнедзе споўнілася толькі 12 гадоў, але ў такім узросце князёўна ўжо лічылася невестай. Выконваючы бацькову волю, яна пачала рыхтавацца да вяселля і ад'езду ў Кіеў. І тут у Полацак нечакана заявіліся сваты з Новгарада. Князь Рагвалод паклікаў дачку і перад гасцямі запытаўся, ці хоча яна пайсці за Владзіміра. Ганарлівая Рагнеда адмовілася. Да яшчэ дадала, што Владзімір – сын рабыні, а такі жаніх ёй зусім не патрэбны. Даведаўшыся пра гэта, Владзімір страшэнна ўгневаўся і з вялікім войскам рушыў на Полацак. Ён збіраўся адпомсціць за крыўду і захапіць крывіцкія землі. Ворагі напалі раптоўна, і князь Рагвалод не паспеў сабраць моцнага войска. У Зорскай сечы нашыя продкі былі разбітыя. Чужынцы спалілі Полацак, забілі Рагвалода і ўсю ягоную сям'ю. Рагнеду князь Владзімір пад прымусам зрабіў сваёй жонкою. Напэўна, якраз у тыя чорныя дні нехта з багатых палачанаў закапаў вялікі скарб са срэбных манет. Ужо нашым часам яго знайшлі, гуляючы на ўзараным полі, полацкія хлапчукі. У скарбе было болей за 7,5 тысяч манет, агульнай вагою 20 кілаграмаў. Ці ведаеце вы, што Беларусь па знойдзеных у зямлі старажытных скарбах займае першае месца ў Еўропе? Хаваць багацця людзей прымушалі воіны, якія з часоў Владзіміра і Рагнеды прыходзілі на беларускую зямлю вельмі часта. Неўзабаве пасля перамогі над палачанамі Зорскі Владзімір забіў свайго суперніка Ярополка і зрабіўся кіеўскім князем. Рагнеду ён пасяліў у вёсачцы каля Кіева і месяцамі не пераведваў ні яе, ні малога сына Зіслава. Рагнеда кожны дзень думала пра захопленую ворагамі родную зямлю. Яна ўспамінала, як гарэў Полацак, як плакалі жанчыны і дзеці, якіх гналі ў палон. Аднойчы, калі Владзімір заснуў, яна ўзяла меч, каб адпомсціць за бацькоў і братоў. Але князь прачнуўся і перахапіў руку з мячом. Ён хацеў расправіцца з Рагнедай, аднак яе абараніў сын Ізіслаў, хоць яму і было ўсяго 7 гадоў. Багатыя людзі, баяры, параілі князю не забіваць Рагнеду, а адправіць яе з Ізіславам назад, на бацькаўшчыну. Летапісцы паведамілі, што на загад у Владзіміра для полацкай князёўны і яе сына пабудавалі горад Ізіслаў. Цяпер ён называецца Заслаўе і знаходзіцца недалёка ад Менска. Заслаўю, як Полацкую і Смаленску, болей за 1000 гадоў. Там і прайшло астатняе жыццё непакорлівай Рагнеды. Пра сённяшняе Заслаўе цячы рачулка з цікавай назваю – Княгінька. Гэта памяць пра княгіню Палачанку. Ушанаваная яна і ў Кіеве. Адна з вуліц украінскай сталіцы называецца Рагнединская. Пра незвычайнае жыццё Рагнеды напісана багата вершаў, апавяданняў і нават кніг. Беларускія мастакі малююць яе партрэты, ствараюць габелены, скульптуры, медалі. Палачане мараць пра помнік славутай суайчынніцы, якая ўратавала ад пагібелі княскі род Рагвалодавічаў. У тыя часы, калі жыла Рагнеда, на зямлю нашых продкаў прыйшла новая вера – хрысціянства. Сучасныя гісторыкі лічаць, што першую царкву заснаваў у Полацку ісландскі прапаведнік Торвальд Вандроўнік. Людзі адмаўляліся ад ранейшых паганскіх багоў і пачыналі маліцца Ісусу Хрысту. Яны верылі, што гэта быў пасланы з нябёсаў Сын Божий, якога нарадзіла земная жанчына Марія. Ісус Хрыстос вучыў праўдзе і дабрыні. У 992 годзе утварылася Полацкая епархія, царковная акруга на чале з галоўным святаром, які завецца епіскапам. Беларусы сталі хрысціянамі болей за 1000 гадоў таму, значна раней за некаторых суседзяў, напрыклад, за літоўцаў. Вучоныя хрысціянскія хвітары, якіх запрасілі князі, прывезлі з сабою шмат кніг. На славянскіх землях будаваліся цэрквы. Часта іх узводзілі на тых месцах, дзе калісьці маліліся былым багам. Але пращуры яшчэ доўга не маглі забыць іх і спраўлялі старажытныя святы. Стагоддзямі даўнейшая вера існавала побач з новай. Старых багоў не забывалі нават князі. Прыняцце новай веры прынесла старажытным беларусам павагу суседніх еўрапейскіх народаў, якія ўжо былі хрысціянамі. Болей стала пісьменных людзей. Пры цэрквах адчынялі школы, дзе мясцовых дзяцей вучылі чытаць, пісаць і лічыць, а таксама співаць псальмы. Побач з цэрквамі будавалі манастыры, там жылі манахі і манашкі. Людзі, якія адмовіліся ад зямных уцех і турботаў, каб служыць Богу. Але яны не толькі маліліся. Пры манастырах былі навучальні. Манахі і манашкі збіралі і перапісвалі кнігі, лекавалі хворых. Першаю манашкай у Беларусі стала Рагнеда. Калі чалавек ішоў у манастыр, яму давалі новае імя. Рагнеду за манастырскімі сценамі назвалі Настасій. А што здарылася з яе сынам Ізіславам, які некалі выратаваў маці ад смерці? Пра гэта пойдзе гаворка у наступным апавяданні.